नौखनस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ज्ञान दर्शन की 131वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। आगे का पाठ देखेंगे, पृष्ठ संख्या 624। अनुपलब्धि संप्रतिषेध प्रस्तुत किया गया था 29वें सूत्र में। वादी यह मानता था कि उच्चारण के पहले शब्द नहीं होता है, अविद्यमान रहता हुआ उच्चारण के पहले अविद्यमान रहता हुआ शब्द उपलब्ध नहीं होता है, अविद्यमान शब्द की उपलब्धि नहीं होती है। यानी विद्यमान होते हुए अनुपलब्ध नहीं, अविद्यमान होते हुए अनुपलब्ध होता है उत्पत्ति के पहले। इसके ऊपर जातिवादी ने कहा था कि उस अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से उसका भाव सिद्ध हो गया, तो ऐसा करके जब खंडन किया उसका, और खंडन करने से इससे शब्द की नित्यता को वो सिद्ध करना चाहता है, ये पहले से था वो, यानी विद्यमान होते हुए अनुपलब्ध हो रहा था, विद्यमान तक को बता रहे। तो यहां अनुपलब्धि का आश्रय लेकर के जो खंडन किया गया वो अनुपलब्धि संप्रतिषेध कहा गया था। यहां तक पहले हो गया, अब इसका उत्तर दिया जा रहा है। अस्योत्तरम 30वां सूत्र बोलेंगे, अनुपलम्भात्मकत्वात् अनुपलब्धेः अहेतु। अनुपलब्धे है, इसको पहले ले लेंगे, अनुपलब्धि के जो वो उपलब्धि नहीं हो रही है वह उत्पत्ति से पूर्व शब्द की जो अनुपलब्धि है वह अनुपलब्धि उसके अनुपलम्भात्मकत्व अनुपलब्ध रूप वाला होने से ही शब्द का न मिलना ये ही उसका स्वरूप है, अनुपलम्भात्मक ही है। इसलिए अहेतु आपने जो हेतु दिया इसके खंडन में बात रखी वो हेतु नहीं है, साधन नहीं है, असाधक है, अहेतु असाधक है। भाष्य देखिए, आवरणादि अनुपलब्धे नास्ति अनुपलम्भात इति अहेतु। जो आपने ये कहा था उसको उद्धृत किया है जातिवादी के वचन को, आवरणादि अनुपलब्धे नास्ति अनुपलम्भात, ये जो आपने कहा था इति अहेतु, तस्मात कोई नहीं है अनुपलम्भात्मकत्वात् अनुपलब्धे है, ये इस सूत्र का अंश है, अनुपलब्धि के अनुपलब्ध स्वरूप वाला होने से। आगे कहते हैं उपलम्भ अभाव मात्रत्वात् अनुपलब्धे है। अनुपलब्धि क्या होती है? उपलम्भ का अभाव मात्र ही तो होता है, शब्द की उपलब्धि का अभाव होना यही तो अनुपलब्धि होती है। यदस्ति तद उपलब्धेर विषय उपलब्धिया तदस्ति इति प्रतिज्ञायते। उपलब्धि का विषय कौन होता है? जो होता है विद्यमान होता है। यदस्ति जिसका अस्तित्व होता है, विद्यमानता होती है, वही उपलब्धि का विषय होता है। और उपलब्धि के द्वारा ही ये निश्चय किया जाता है कि यह है, उपलब्ध हुआ ज्ञान ज्ञात हुआ उसी से पता लगता है कि यह है। आगे यन्नास्ति तद अनुपलब्धेर विषय, अनुपलब्धि का विषय क्या होगा? जो नहीं है। उपलब्धि का विषय जो है, जो वस्तु है वो उपलब्धि का विषय, और अनुपलब्धि का विषय कौन? जो नहीं है वह। तो यन्नास्ति तद अनुपलब्धेर विषय, और ऐसे में अनुपलब्धमानं नास्ति इति प्रतिज्ञायते, और वो उपलब्ध ना होता हुआ नहीं है ये जाना जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो स्वयं आवरणादि अनुपलब्धे अनुपलम्भो अनुपलब्ध स्व विषय प्रवर्तमानो न स्व विषयम प्रतिषेधति। स्व विषय लिखा है, इसको स्व विषयम कर लीजिए। तो ये एक सिद्धांत की बात कह करके आप प्रस्तुत प्रसंग में इस बात को घटा रहे हैं कि यो एवं आवरणादि अनुपलब्धे है अनुपलम्भ। तो ये आवरण आदि की अनुपलब्धि का अनुपलब्ध होना, जातिवादी ने यही कहा था कि आवरण आदि की अनुपलब्धि का अनुपलब्ध होना, ठीक है, अनुपलब्धि का अनुपलब्ध होना। तो ये जो आवरण आदि की अनुपलब्धि का अनुपलब्ध होना है, ये अनुपलब्ध स्व विषय अपने विषय में अनुपलब्धि होने से होने पर ये प्रवर्तमान है। अनुपलब्धि का विषय क्या होगा? जो उपलब्ध नहीं है वो। उपलब्धि का विषय कौन? उपलब्धि का विषय जो है वो उपलब्धि का विषय, अनुपलब्धि का विषय जो नहीं है उसका अभाव, ये अनुपलब्धि। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अनुपलब्ध स्व विषय प्रवर्तमानो, इसके पीछे जो अनुपलम्ब लिखा है न मिलना, ये प्रवर्तमान का करता है। अनुपलब्ध स्व विषय अनुपलब्ध प्रवर्तमान अनुपलम्भ, अपने विषय में अनुपलब्ध होता हुआ अनुपलब्धि रूप स्व विषय में, अनुपलब्ध स्व विषय का मतलब अनुपलब्धि रूप स्व विषय में। अनुपलब्धि का विषय क्या है? अनुपलब्धि है। तो अनुपलब्ध स्व विषय अपने विषय में अनुपलब्धि रूप स्व विषय में प्रवृत्त होता हुआ कौन? अनुपलम्भ। ये न स्व विषय प्रतिषेध थी, वो अपने विषय का प्रतिषेध नहीं कर सकता है। जातिवादी ने जिस तरह से किया था, अनुपलब्धि की अनुपलब्धता को देख करके उपलब्धि को ले आया था। तो अनुपलब्धि तो अनुपलब्धि का विषय है, अब वो उसमें वो उपलब्धि ले आया था, उपलब्धि तो उसका विषय था ही नहीं। तो अनुपलब्धि अपने विषय में प्रवृत्त होती हुई, जो उसका विषय है किसी चीज का अभाव, उसी में प्रवृत्त होती हुई वो अपने विषय का यानी अनुपलब्धि का प्रतिषेध नहीं करती है, अर्थात विद्यमान नहीं मान सकती है उसको। अभाव का निषेध नहीं, हाँ, अभाव अभाव का निषेध नहीं कर सकता उस रूप में कि अभाव का विषय क्या है, न होना, वस्तु विशेष का न होना। तो कोई कहे कि अभाव चूंकि उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए अभाव का जो विषय था किसी वस्तु का न होना, ये अब नहीं है, अर्थात वस्तु है, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने विषय में ही तो प्रवृत्त है। जब आप ये कह रहे हो कि अनुपलब्धि अनुपलब्ध हो रही, अनुपलब्धि किस विषय में प्रवृत्त है? उसका जो अपना विषय है उसमें, तो अपने विषय का अतिवर्तन तो करेगा नहीं, अनुपलब्धि अपने विषय का अतिक्रमण नहीं करेगी। किसी के अभाव को ही तो अनुपलब्धि कहते हैं, वो अपने विषय का अतिक्रमण नहीं करेगी। फिर से देख लीजिए पंक्ति, स्वयं आवरण आदि अनुपलब्धे है अनुपलम्भ, आवरण आदि अनुपलब्धि का जो अनुपलम्भ है, न मिलना है, अज्ञान है, न मिलना है, ये स्व विषय अनुपलब्ध प्रवर्तमान है, अपने विषय में यानी अनुपलब्धि में प्रवृत्त होता हुआ, उसी में तो वो प्रवृत्त है। न स्व विषय प्रतिषेध होती, स्व विषय का मतलब है अनुपलब्धि, वो अनुपलब्धि का ही निषेध नहीं कर सकता। आगे अप्रतिषिद्धाच आवरण आवरण उपलब्ध अप्रतिषिद्धाच आवरण आदि अनुपलब्धिर हेतुत्वाय कल्पते, और अप्रतिषिद्धाच आवरण आदि अनुपलब्धि है, और आवरण आदि की जो अनुपलब्धि है वो अप्रतिषिद्धा निषेध न की जाती है। आवरण की अनुपलब्धि निषेध क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि अनुपलब्धि अपने विषय का अतिक्रमण नहीं करती है। पीछे जो कहा था न स्व विषय प्रतिषेधति, उससे जोड़ करके देखिए, जब वो अपने विषय का प्रतिषेध नहीं करती है तो आवरण आदि की जो अनुपलब्धि है वो अप्रतिषिद्ध हो गई, खंडित कहां हुई? आवरण की अनुपलब्धि अपने विषय का प्रतिषेध नहीं करती है तो वो अप्रतिषिद्ध रही अनुपलब्धि। तो अप्रतिषिद्धाच ये अखंडित होती हुई, खंडित ना होती हुई आवरण आदि की अनुपलब्धि, आवरण आदि अनुपलब्धि, अप्रतिषिद्धा कौन है? आवरण आदि की जो अनुपलब्धि है, ये हेतुत्वाय कल्पते, हेतु के लिए समर्थ होती है। वादी ने यही तो हेतु दिया था आवरण आदि की अनुपलब्धि होने से, तो आवरण आदि की अनुपलब्धि को उसने हेतु के रूप में प्रस्तुत किया था, वहां पर हेतु बनाया था ना, आवरण आदि की अनुपलब्धि को हेतु बनाया था। तो ये इसी बात को कह रहे हैं कि इस प्रकार जब वो आवरण आदि की अनुपलब्धि प्रतिषिद्ध नहीं है तो हेतु के लिए समर्थ हो जाएगी। यदि आवरण आदि की अनुपलब्धि प्रतिषिद्ध हो जाती तो वह हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, हेतु के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। हेतुत्वाय कल्पते, आगे आवरणादि हेतु विद्यमानात् उपलब्धेर विषयः। आवरणादि जो है ये विद्यमान होने से, आवरण होगा तो इसका मतलब है वो विद्यमान भी होगा, तो आवरण आदि जो है वे विद्यमान होने से उपलब्धि के विषय होते हैं, वह अनुपलब्धि के विषय नहीं होते। उपलब्धेर विषयः तेषाम उपलब्धा भवितव्य, उनकी उपलब्धि होनी चाहिए। जातिवादी ने क्या कहा, अनुपलब्धि की अनुपलब्धि है इसलिए आवरण आदि की उपलब्धि है, उसका एक उत्तर तो दे दिया। अब सिद्धांती ये कह रहा है कि आवरण आदि तो विद्यमान चीजें होती हैं, आवरण आदि विद्यमान है और विद्यमान है उसकी तो उपलब्धि होनी चाहिए, उपलब्धि तो होनी रही है उसकी। उपलब्धिया भवितव्य यत्तानि नोपलभ्यन्ते, और जो यत्तानि या यस्मात वो आवरण, चूंकि वो आवरण अनुपलब्ध हो रहे हैं, आवरणों को उपलब्ध होना चाहिए लेकिन चूंकि वो आवरण उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, यत्तानि नोपलभ्यन्ते वो आवरण उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए नोपलब्धेः स्वविषय प्रतिपादकाया अभावात् अनुपलम्भात् अनुपलब्धेर विषय गम्यते। इसमें जो न उपलब्धे है अभी इसी को लेकर के मैं अर्थ कर रहा हूं, पाठभेद भी इसमें मिलता है। तो यहां ऐसा कीजिए, न को तो अलग रखिए, न को तो हम लेंगे अंत में, न गम्यते अंत में जाके, इसलिए अभी न छोड़ दीजिए। और उपलब्धे के बाद में जो लिखा हुआ है स्व विषय प्रतिपादकाया उपलब्धे है, अपने विषय की प्रतिपादक जो है उपलब्धि, उसके होने पर उस उपलब्धि के, उपलब्धि जो है आवरण आदि की जो उपलब्धि है वो अपने विषय की प्रतिपादिका है। आवरण की, आवरण को कैसे प्रतिपादित किया गया कि आवरण है, तो आवरण की उपलब्धि ही आवरण की प्रतिपादिका है, उसको बताने वाली है। ठीक है, उपलब्धि से ही आवरण के अस्तित्व का पता लग रहा है हमारे को। तो ये कह रहे हैं उपलब्धे स्व विषय प्रतिपादिकाया, स्व विषय प्रतिपादिकाया उपलब्धे है, अपने विषय की प्रतिपादक जो उपलब्धि है, अभाव की नहीं, आवरण की, आवरण की जो उपलब्धि है वो अपने विषय की यानी आवरण की प्रतिपादिका है। ठीक है, तो यहां वैसे तो उपलब्धे है इतना ही कहा जा रहा है लेकिन विशेषण केवल लगा दिया इसके साथ में, स्व विषय प्रतिपादक आया उपलब्धे है, आवरण की उपलब्धि आवरण रूप विषय की प्रतिपादिका होती है। इस पुस्तक की उपलब्धि, मेरे को ज्ञान हो रहा है इस पुस्तक का, आपको भी हो रहा है, ये जो उपलब्धि है इस उपलब्धि का विषय क्या है, ये पुस्तक है। तो ये जो उपलब्धि है, ज्ञान होना है, ये उपलब्धि के विषय की प्रतिपादक होती है, जो उसका विषय होता है उसको प्रतिपादित कर देती है। ठीक है, तो स्व विषय प्रतिपादक आया उपलब्धे है अभावात, उसका अभाव होने से, अपने विषय को प्रतिपादन करने वाली जो उपलब्धि थी उस उपलब्धि का तो अभाव है। किसकी उपलब्धि का, आवरण की उपलब्धि का अभाव है, आवरण नहीं मिल रहा है शब्द का, शब्द की उत्पत्ति के पहले शब्द के, शब्द का कोई जो आवरण हो कल्पित किया जाए तो वो तो उपलब्ध हो नहीं रहा है। तो स्व विषय प्रतिपादक आया अभावात, अभावात को भी आगे खोल रहे हैं, अनुपलम्भात अनुपलब्ध होने से, अभाव मतलब अनुपलब्ध होने से, अनुपलम्भात अनुपलब्धेर विषय न गम्यते, इसलिए अनुपलब्धि का कोई विषय नहीं जाना जा रहा है यहां पर, अनुपलब्धि का विषय नहीं जाना रहा है, अनुपलब्ध जाना जा रहा है, अनुपलब्धि को जानना जा रहे हैं, अनुपलब्धि का विषय नहीं जान रहे, ऐसे करते अपने विषय की प्रतिपादक उपलब्धि का अभाव होने से, उसका अभाव का मतलब है उस उपलब्धि का अनुपलब्ध होने से। ठीक है, विषय न गम्यते, वो विषय नहीं जाना जाता। मतलब कि यहां आवरण नहीं है, विषय मतलब आवरण नहीं जाना जा रहा है। आवरण को बताने वाली जो उपलब्धि थी, आवरण से उपलब्धि से भी आवरण आदि का पता लगता है ना, तो आवरण को बताने वाली जो उपलब्धि थी उसका चूंकि अभाव है, ठीक है, उपलब्धि नहीं हो रही है ना। उपलब्धि होती, आवरण आदि की उपलब्धि होती तो आवरण आदि का पता लगता, आवरण आदि की उपलब्धि तो हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? उसका अभाव कैसे है? क्योंकि उस वो उपलब्धि की उपलब्धि नहीं हो रही है। आवरण आदि की जो उपलब्धि है, आवरण आदि का जो ज्ञान है, उसका ज्ञान नहीं हो रहा है हमारे को। वो न होने से ये उपलब्धि का जो विषय है वो नहीं है, ये पता लग जाता है। अनुपलब्धेर विषयो, अनुपलब्धि का विषय अनुपलम्बात, अनुपलब्धेर विषयो न गम्यते, अनुपलब्धि का जो विषय है वो जाना नहीं जाता है। ये जो अनुपलब्धि हो रही है, जिसके कारण से नहीं हो रही है, जिसके विषय में है, वो आवरण नहीं जाना जाता, चूंकि है ही नहीं वो। इसको नोपलब्धते के जगह पर तदुपलब्धे है ऐसा भी पाठ मिलता है सुदर्शन जी का, नोपलब्धे की जगह तदुपलब्धे है। तो इसको इस दृष्टि से देख सकते हैं, जब तानी नोपलभ्यंते, चूंकि वो आवरण आदि उपलब्ध नहीं होते हैं, तो तदुपलब्धे स्व विषय प्रतिपादकाय अभावात, अपने विषय के प्रतिपादक उस उपलब्धि का अभाव होने से, अनुपलम्भाद अभावात को खोला, अनुपलम्भाद उपलब्धेर विषय गम्यते, अनुपलब्धेर विषय गम्यते, अनुपलब्धि का विषय जाना जाता है। अनुपलब्धि का विषय क्या है? उपलब्धि का ना होना, नहीं, अब आवरण नहीं लेंगे। अनुपलब्धि का विषय क्या है? वस्तु का ना होना, अभाव होना, बस। आगे, न संति आवरणादीनी शब्दस्य अग्रहण कारणानि इति। और ये जो पीछे का ना अनुपलब्धेर विषयो गम्यते, अनुपलब्धेर विषयो न गम्यते, अल्प विराम है, वो विषय क्या नहीं जाना जाता वो ही आगे बताया जा रहा है। इसको तीर के निशान से ले सकते हैं क्या, और इसको विपरीत अल्प विराम में ले सकते हैं, न से लेकर के कारणानि इति यहां तक का, उपलब्धेर विषयो गम्यते या न गम्यते, क्या न संति आवरणादीनी शब्दस्य अग्रहण कारणानि, शब्द के अग्रहण का जो कारण है, उत्पत्ति से पूर्व शब्द जो जाना नहीं जा रहा है, उसके जो कारण है कौन? आवरणादि, न संति वो नहीं है, ये निष्कर्ष निकल के आता है। तो अनुपलम्भात अनुपलब्धि सिद्धति, अल्प विराम, अनुपलब्धि से ही अनुपलब्धि की सिद्धि होती है, विषय सा तस्ति, और तो वो जो वह है मतलब अनुपलब्धि, वो ही उसका विषय है। अनुपलब्धि का विषय क्या है? उसका न होना, यही उसका विषय है। तो इस तरह से एक खंडन किया, और कुछ बात आगे कह रहे हैं। 31वां सूत्र बोलिए उमाचार्य जी, 624 पृष्ठ तीसरी पंक्ति में। तो यहां ऐसे लग रहे कि ये ऐसे कह रहे जो उपलब्धि नहीं होता है वो होता ही नहीं। फिर से बोलिए, जो अनुपलब्धि, जो अनुपलब्धि होता है वो वस्तु विद्यमान भी नहीं होता, ऐसे कह रहे हैं। कहां पर कह रहे हैं? अनुपलभ्यमानम नास्ति इति प्रज्ञायते। हाँ, तीसरी का प्रारंभ से देखिए, यन नास्ति तद अनुपलब्धेर विषय। अनुपलब्धि का विषय क्या है? तो वो होता होते हुए इसका मेरे प्रश्न का तो उत्तर दो, आपकी बात का तो मैं दूंगा। यन नास्ति तद अनुपलब्धेर विषय। अनुपलब्धि का विषय क्या है? जो नहीं होता, जो नहीं है वही अनुपलब्धि का विषय है, ठीक है। तो वो अनुपलब्धमानम, उपलब्ध न होता हुआ अनुपलब्धमानम नास्ति इति प्रतिज्ञायते। और जो अनुपलब्धि का विषय है शब्द, जो भी अनुपलब्ध होता हुआ नास्ति थी प्रतिज्ञायते, वो नहीं है, इसलिए ऐसा जाना जाता है। उपलब्ध हो रहा है इतने मात्र से होता ही नहीं, ऐसे निश्चय कैसे की? जो होता तो उपलब्ध हो जाता, होता तो उपलब्ध हो जाता, और यदि होते हुए भी उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आवरण आदि की उपलब्धि होनी चाहिए। आवरण आदि की भी उपलब्धि नहीं हो रही है, तो आवरण को ही कह रहे हैं। हाँ, उसको कह लीजिए आवरण की अनुपलब्धि हो रही है, ठीक है, आवरण की अनुपलब्धि हो रही है, बस इसी से पता लग जाता है कि आवरण नहीं है वहां पर। वो हो सकते हैं लेकिन हमें उपलब्ध नहीं हो सकते, ऐसे भी हो सकते हैं। तो उस आवरण की अनुपलब्धि का भी एक और आवरण होना चाहिए कोई, ठीक है। आपने कहा कि वही हो सकता है आवरण होते हुए भी हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है, जैसे शब्द के विषय में था, शब्द की जगह आप आवरण पे आ गए, ये कह रहे थे कि आवरण अनुपलब्ध हो रहा है इसलिए आवरण नहीं है, बोले नहीं होते हुए भी आवरण अनुपलब्ध हो रहा है, तो यदि आवरण होते हुए भी अनुपलब्ध हो रहा है तो उस आवरण का भी आवरण को उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। ये तो श्रृंखला आप कहीं भी लेते जब तो आगे प्रश्न उठता ही रहेगा। एक और ढंग से उत्तर दे रहे हैं, 31वां सूत्र बोलेंगे, ज्ञान विकल्पानां च भावाभाव संवेदनात् अध्यात्मम। अध्यात्म मतलब आत्मा में, ज्ञान विकल्पानां ज्ञान के जो भेद हैं, विभिन्न विभिन्न विषयों के ज्ञान होते हैं, उनके भावाभाव संवेदनात्, भाव और अभाव दोनों रूप में जाने जाने से बहुत तरह का ज्ञान होता है, वो ज्ञान भिन्न भिन्न विषयों का जो ज्ञान होता है उसमें भाव और अभाव दोनों रूप में होता है। किसी वस्तु का होना भी जैसे जाना जाता है तो उसका न होना भी जाना जाता है, ठीक है, होना जाना जाता है तो न होना भी जाना जाता है, ये दोनों ही बातें होती हैं कि मैं इसको जानता हूं और मैं इसको नहीं जानता हूं, वो दोनों तरह से होता है भाव अभाव। तो देखिए अहेतु रीति वर्तते, पीछे जो अहेतु तीसरे सूत्र में था उसकी अनुवृत्ति यहां भी आएगी, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है, असिद्ध होता है, उस रूप में खंडन कर रहे हैं। आगे शरीरे शरीर नाम ज्ञान विकल्पानाम भावाभाव संवेदनीय, शरीर नाम शरीरे जो शरीर को धारण करने वाले हैं शरीरी, उनके शरीर में ज्ञान का विकल्प यानी भेद होने से, अनेक प्रकार के ज्ञान होने से, ज्ञान के जो अनेक प्रकार के भेद हैं उनके भावाभाव, भाव और अभाव ये दोनों संवेदनीय होते हैं, जानने योग्य होते हैं, ज्ञान और अज्ञान दोनों तरह का, भाव और अभाव दोनों जाने जाते हैं। कैसे, तो उदाहरण दे रहे हैं आगे, अस्थि में संशय ज्ञानम अल्प विराम, मेरे को संशय ज्ञान है, मेरा जो ज्ञान है वो संशयात्मक है, इस रूप में कह रहे हैं अस्थि में संशय ज्ञानम, आगे नास्ति में संशय ज्ञानम, कि इस वस्तु के बारे में मेरे को जो ज्ञान है वो संशय वाला नहीं है, निश्चित है। और आप संशय के लिए भी कह दें कि मैं संशय को नहीं जानता हूं, एक बात, दूसरा मैं संशय को जानता हूं, तो संशय के बारे में ही दो तरह के ज्ञान हो सकते हैं ना, भावात्मक भी और अभावात्मक भी, हर वस्तु के बारे में, कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूं इस व्यक्ति को नहीं जानता हूं, जानना और न जानना, होना और न होना, ये दोनों तरह से हमारे को ज्ञान हो सकते हैं। आगे एवं प्रत्यक्षानुमान आगम स्मृति ज्ञानेषु, इसी प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञान में, अनुमान ज्ञान में, आगम ज्ञान और स्मृति, इन ज्ञानों में भी भाव और अभाव दोनों हो सकता है, कि मेरे को इस विषय के का प्रत्यक्ष है, इसका प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष जो ज्ञान हुआ उस प्रत्यक्ष ज्ञान का मेरे में भाव है, इस प्रत्यक्ष ज्ञान का मेरे में अभाव है, इस अनुमान ज्ञान का मेरे में भाव है, इस अनुमान ज्ञान का मेरे में अभाव है, ऐसे इस शब्द ज्ञान का मेरे में भाव है और अभाव है, और स्मृति का भी, स्मृति जो से जो जन्य ज्ञान है उसका मेरे में भाव है और उस मेरे में अभाव है, भावाभाव दोनों प्रत्येक व्यक्ति में देखा जाता है। आगे तो स्वयं आवरणादि अनुपलब्धि, अनुपलब्धि अभाव स्वसंवेद्यो नास्ति में शब्द से आवरणादि उपलब्धि रीति, तो कहते हैं कि सा इयम आवरणादि अनुपलब्धि ही, ये जो आवरण आदि की अनुपलब्धि का ज्ञान हो रहा है, वादी बोलता है कि आवरण आदि की जो अनुपलब्धि है, सा इयम आवरणादि अनुपलब्धि ही, अनुपलब्धि को आगे खोला उपलब्धि अभाव, आवरण की उपलब्धि का अभाव होना यही आवरण आदि की अनुपलब्धि है, एक ही बात है। ये कैसी है, स्वसंवेद्य, ये स्वसंवेद्य है, हमारे को सबको पता लगता है, हर व्यक्ति को पता है। स्वसंवेद्यो नास्ति के साथ में मत जोड़ना, उपलब्धि अभाव स्वसंवेद्य, इसका जो अभाव है वो अपना अपना को हमारे को पता लगता है। क्या पता लगता है उसको अब आगे खोल रहे हैं, ये उदाहरण निदर्शन है, तीर का निशान चाहे लगा लीजिए। स्वसंवेद्य के आगे तीर का निशान, नास्ति में शब्दस्य आवरण आदि अनुपलब्धि रीति, या तो इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए या तीर का निशान लगा लीजिए कि में शब्दस्य आवरण आदि अनुपलब्धि नास्ति, ठीक है। नास्ति में शब्दस्य आवरण आदि उपलब्धि रीति, शब्द के आवरण की जो उपलब्धि है वो मेरे में नहीं है, उसका जो ज्ञान है, शब्द के ये आवरण है, उत्पत्ति के पूर्व भी शब्द है, इस ज्ञान का मेरे में अभाव है, ये स्वसंवेद्य है। आगे न उपलभ्यन्ते शब्दस्य अग्रहण कारणानि आवरणादीनि इति, इसी को और स्पष्ट कर दिया कि शब्द से अग्रहण कारणानि आवरणादीनि, शब्द को के ज्ञान न होने में जो आवरणादि कारण हो सकते हैं वे न उपलब्ध हैं, वो मिल ही नहीं रहे। तो तत्र यदुक्तम, इसलिए जो आपने पीछे कहा था 29वें सूत्र में, तद अनुपलब्ध अनुपलम्भात्मक अनुपलम्भात् अभाव सिद्धि इति एतत् न उपपद्यते, ये आपका वो वचन जो खंडन है ये सिद्ध नहीं होता है, जाति का निषेध कर दिया। तो अनुपलब्धि तो अनुपलब्ध रूप में है, वो विद्यमान है। अब ये देखिए एक और जाति का प्रयोग कर रहे हैं, अनित्य समजाति, 32वां सूत्र, साधर्म्यात् तुल्य धर्मोपपत्ते हैं सर्व अनित्यत्व प्रसंगात अनित्य समः। अनित्य इस अंश का उल्लेख करते हुए ये जो प्रतिषेध किया जा रहा है वो अनित्य सम प्रतिषेध है। कैसे किया? साधर्म्यात्, साधर्म्य से समान धर्मता देख रहा है ये, तुल्य धर्मोपपत्ते हैं, क्योंकि इनमें समान धर्म है इसलिए इनमें तुल्य धर्म की भी उपपत्ति हो जाएगी। क्या तुल्य धर्म की उत्पत्ति होगी? सर्व अनित्यत्व प्रसंगात, सब अनित्य हैं, ऐसा ये दोष आने लगेगा, एक नए धर्म की उपपत्ति होगी, वो सर्व के सबके अनित्यत्व का प्रसंग दोष आने से जो खंडन किया जा रहा है इसको अनित्य सम्मान दे दिया है। वैसे देखिए अनित्य न घटे न साधर्म्यात्, अनित्य घट के साथ इसकी समान धर्मता दिखाई गई, अनित्य है शब्द, ये शब्द अनित्य है, शब्द में जो अनित्यता का कथन किया गया वो अनित्य घट के साथ समान धर्मता बताई, यानी अनित्यत्व की। इति ब्रुवतः, ऐसा बोलते हुए का अस्ति घटेन अनित्येन सर्वभावानां साधर्म्यम् इति सर्वस्य अनित्यत्वम् अनिष्टम् संपद्यते। तो इति ब्रुवतः का मतलब कह रहे हैं ऐसा बोलते हुए के द्वारा, यानी जो वादी ऐसा बोलेगा उस पर आक्षेप कर रहा है ये प्रतिवादी, उसके मत में क्या होना चाहिए, होता या नहीं होता वो अलग बात है, प्रतिवादी ऐसा बोल रहा है क्या, अस्ति घटेन अनित्येन सर्वभावानां साधर्म्यम्। अस्ति घटेन अनित्येन सर्वभावानां साधर्म्यमिति, ये जो अनित्य घट है इसके साथ में सब भावों का यानी सब वस्तुओं का साधर्म्य है। किस रूप में साधर्म्य है? सत्ता के रूप में, बस सत्ता के रूप में सब वस्तुओं के साथ उसका साधर्म्य है। इति अब चूंकि साधर्म्य है तो जो जो घट चूंकि सत्ता वाला घट अनित्य होता है, अन्य वस्तुएं भी सत्ता वाली हैं तो वो भी अनित्य होनी होंगी, सब में अनित्यत्व का दोष आने लगेगा। ये जातिवादी कह रहा है वादी को कि यदि आप इसी साधर्म से खंडन करेंगे तो सबके अनित्यत्व का दोष आएगा, मात्र शब्द भी अनित्य नहीं सिद्ध होगा, सभी सत्तात्मक चीजें अनित्य सिद्ध होने लग जाएंगी, ऐसा आक्षेप कर रहा है। तो सर्वस्य अनित्यत्व सबका जो अनित्यत्व है ये अनिष्ट, जो कि इच्छित नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी जातिवादी भी मानता है कि कुछ नित्य है और कुछ अनित्य है, इसका अनित्यत्व का दोष आ जाएगा। स्वयं अनित्यत्व प्रत्यवस्थान अनित्य समाह, तो आप अनित्यत्व का आश्रय लेकर के जो खंडन कर रहे हैं करने के कारण इसको अनित्य सम प्रतिषेध या अनित्य समाज जाति इस नाम से कहा गया है। जातिवादी ने, जातिवादी ने वादी के का खंडन किया कि आप साधर्म से शब्द का अनित्यत्व सिद्ध कर रहे हैं, तो साधर्म से तो सत्ता साधर्म से तो सब वस्तुएं अनित्य हो जाएंगी, ये दोष आया। वादी ने कहा है, ये प्रतिवादी ने कहा है, खंडन कहा वादी ने, खंडन कहा वादी ने, तो खंडन नहीं किया आप प्रतिवादी ने, मैंने वादी बोल दिया क्या? प्रतिवादी जो कह रहा है ना कि ये जो खंडन किया है ये ठीक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, खंडन किया वो ठीक नहीं है, वादी ने बस अपनी बात रखी कि वादी ने केवल अपनी बात जब रखी कि शब्द अनित्य है प्रयत्नानंतरी एकत्वात घटवत, ठीक है, तो घट के साथ समान धर्मता दिखाते हुए शब्द को अनित्य सिद्ध किया, घट भी अनित्य है, तो इसके ऊपर जातिवादी बोल रहा है कि घट के साथ समानता दिखाते हुए जिस प्रकार आपने शब्द की अनित्यता सिद्ध की है, ये अनित्यता तो फिर हर वस्तु की प्राप्त होने लगेगी। क्यों? क्योंकि घट के समान सबकी समान धर्मता है। अब समान धर्मता कैसे लाएंगे? वो सत्ता ही लानी पड़ेगी आपको, और तो किस ढंग से सब में कर नहीं सकते। तो अस्य उत्तरम, इसका उत्तर दिया जा रहा है 33वां सूत्र, साधर्म्यात् असिद्धे प्रतिषेधा सिद्धि, प्रतिषेधे साधर्म्यात्, प्रतिषेध साधर्म्यात् च। तो साधर्म्यात् असिद्धे, साधर्म से यदि असिद्धि मानी जाए तो, प्रतिवादी ने साधर्म से ही तो खंडन किया ना, तो यदि साधर्म से, इस प्रकार के साधर्म से यानी कुछ भी साधर्म से, ये भाव है, मन चाहा कुछ भी साधर्म देख लिया, तो यदि साधर्म से असिद्धि हो तो प्रतिषेधा सिद्धि, आपके प्रतिषेध की भी असिद्धि हो रही है, आपने जो मेरे को मेरा प्रतिषेध किया है वो प्रतिषेध भी असिद्ध हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बोले प्रतिषेध थे साधर्म, जो प्रतिषेध था यानी वादी का जो कथन था उसके साथ प्रतिषेध की भी समान धर्मता है, यहां भी पंचावय है यहां भी पंचावय है, कुछ तो समानता दे भी देंगे किसी भी तरह से, प्रतिषेध प्रतिषेध के साथ समानता रखता है यानी तो फिर तो आपका भी प्रतिषेध जैसा ही हो गया, आपका भी प्रतिषेध हो गया, तो अब वो प्रतिषेध नहीं रह पाएगा ना, वो प्रतिषेध होगा, और या फिर ये जो प्रतिषेध जिसको कह रहे हो वो भी प्रतिषेधक हो जाएगा, किसका? आपका, उसके जैसा उसको उत्तर दिया जा रहा है, ये जैसे को तैसा, इसके अंदर भी दोष नहीं देखा जा, ये भी मान करके है, ये स्वयं आगे होकर अगर ऐसा खंडन करे ये जो प्रतिवादी वादी कर रहा है 33वें सूत्र में, तो उसमें दोष आएगा। इन्हें कह रहे कि यदि ऐसा है तो किंचित साधन में से ही यदि खंडन हो जाता है तब तो आपका भी खंडन हो जाएगा, जो प्रतिषेध है वो भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। वैश्य देखिए, प्रतिज्ञादि अव्ययुक्तम वाक्यम पक्ष निर्वर्तकम, प्रतिज्ञादि यानी प्रतिज्ञा हेतु आदि अवयव से युक्त जो वाक्य होता है वो कैसा? पक्ष का, पक्ष की स्थापना करने वाला होता है, ठीक है, और प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध लक्षणम, प्रतिषेध प्रतिषेध विरोधी स्वरूप वाला, प्रतिपक्ष लक्षण वाला होता है, यानी विरोधी स्वरूप वाला जो होता है वो प्रतिषेध होता है, तो तस्य पक्षेण प्रतिषेधेन साधर्म्यम प्रतिज्ञादि योगः। तो ये जो तस्य का मतलब है, ये तस्य मतलब तस्य प्रतिषेधस्य, उस प्रतिषेध का, ये जो भी जातिवादी कर रहा था उसका, तस्य पक्षेण प्रतिषेधेन, प्रतिषेध पक्ष के द्वारा, प्रतिषेध पक्ष किसका? वादी का, खंडन करने योग्य, उसके साथ साधर्म्यम, साधर्म्य होता है कैसा? प्रतिज्ञादि योगः। आप भी तो कोई प्रतिज्ञादि करते हैं, प्रतिषेध करने वाला भी कुछ प्रतिज्ञा भी तो करता ही है, तो तद यदि अनित्य साधर्म्यात अनित्यत्वस्य असिद्धि, तद यदि अनित्य साधर्म्यात, तद यदि, यदि वो मतलब अनित्य साधर्म्यात का मतलब है घट के साथ साधर्म्य से, घट के साथ में जैसे कि अनित्य घट है ये सत्तावान है और सत्तावान सभी चीजें अनित्य माननी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे तद यदि अगर अनित्य साधर्म्यात अनित्यत्वस्य असिद्धि, यदि ऐसा है तो अनित्य के साधर्म्य से, अनित्यत्वस्य असिद्धि ऐसा हो तो, ऐसा मानेंगे अभी आगे बोलेंगे। अनित्य का साधर्म क्या है, अनित्य तो है घट, उसके साधर्म से अनित्यत्व की असिद्धि हो रही है। अनित्यत्व मतलब शब्द के अनित्यत्व की मानते हो, चलो फिर से बोलिए। हाँ घट के अनित्यत्व से सबका अनित्यत्व प्राप्त होता है, जी देखिए। तब यदि अनित्य साधर्म्यात अनित्य की समानता से, अनित्य हो गया घट उसकी समानता से अनित्यत्वस्य असिद्धि, शब्द के अनित्यत्व की असिद्धि हो रही है, यानी जातिवादी ऐसा ही कर रहा है ना, यदि ऐसा हो तो साधर्म्यात असिद्धे है, ये उसमें हेतु दिया था साधर्म्यात असिद्धे सूत्र में, सूत्र में देखिए साधर्म्यात असिद्धे है, तो फिर तो प्रतिषेधस्य अपि असिद्धि ही, प्रतिषेध की भी असिद्धि हो जाएगी, क्यों प्रतिषेध है ना साधर्म्यात, यहां प्रा लिखा हुआ है कर लीजिए, प्रतिषेध देने साधर्म्य, प्रतिषेध के साथ समान धर्मता होने से, दोनों में पंचावयव रूप साधर्म्य होने से, यानी आपका यानी जातिवादी का भी खंडन हो जाएगा, क्योंकि मेरावादी का आपने खंडन किया है, आपने मेरा खंडन किया, मेरा पक्ष खंडित है, मेरा पक्ष खंडित है तो मेरे समान आप भी हैं, कुछ साधर्म्य देखेंगे तो आपका पक्ष भी खंडित माना जाएगा, आपका पक्ष भी खंडित हो जाएगा। असिद्धि का साधर्म्य लेते हैं, असिद्ध है साधर्म्य, हाँ असिद्ध है साधर्म्य, से चूंकि असिद्धि मानी गई है ऐसा कहा गया था, अगर आप ऐसा मानते हो कि घट की अनित्यता से शब्द की अनित्यता सिद्ध नहीं हो रही, तो आपके इस प्रक्षेद में भी जो आपके पंचायत इसकी इसकी वो समानता है साधर्म का, इसलिए सिद्ध नहीं होगा, यदि सिद्ध नहीं होगा कह सकते हैं साधर्म, यदि साधर्म से असिद्धि हो रही है तो, वादी ने जो कहा था साधर्म्यात असिद्धि, यदि साधर्म से असिद्धि मानी जाए तो प्रतिषेध की भी असिद्धि हो जाएगी, आपका जो प्रतिषेध है उसके साथ मेरा साधर्म कैसा है वो प्रतिज्ञादि का योग साधर्म बताया, तो आपके इसकी भी असिद्धि हो जाएगी, तो साधर्म्यात असिद्ध प्रतिषेध से अपि असिद्धि, जो आपका प्रतिषेध है वो भी असिद्ध हो जाएगा, क्यों प्रतिषेध है ना साधर्म्य, प्रतिषेध यानी वादी का मेरा जो पक्ष है उसके साथ आपकी समान धर्मता है, और समान धर्मता क्या है प्रतिज्ञादि का होना, तो ये भी खंडित होने लग जाएगा अगर आप ऐसे ही समानता देखने लगे, तो ऐसे समानता देखी नहीं जा सकती, तो यहां पर भी जो आप सत्ता मात्र से खंडन कर रहे हैं वो भी समानता देख करके अनित्यत्व का खंडन नहीं किया जा सकता, आपने गलत ढंग से किया है। आगे देखिए और इसको उत्तर दे रहे हैं, 34वां सूत्र बोलिए, दृष्टांत च साध्य साधन भावेन प्रज्ञातस्य धर्मस्य हेतुत्वात् तस्य च उभयथा भावात् न अविशेषः। दृष्टांत के अंदर हम कैसे प्रयोग करते हैं धर्मों का उसको बताते हुए कहते हैं, दृष्टांते च साध्य साधन भावेन प्रज्ञातस्य धर्मस्य हेतुत्वात्, यहां अल्पविराम ले लीजिए, सिद्धांत में साध्य साधन भावेन का मतलब है साध्य के साधन के रूप में, साध्य के साधन के रूप में। साध्य का मतलब है साध्य धर्म, साधन का मतलब हो गया साधन उपाय के रूप में। प्रज्ञातस्य धर्मस्य, जाने गए धर्म का हेतुत्वात हेतु होने से। उदाहरण में कौन सा धर्म हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? एक तो वो प्रज्ञात होता है, और वो साध्य धर्म का के साधन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, उदाहरण में हेतु एक तो सिद्ध होता है, प्रज्ञात होता है, और वो साध्य धर्म के साधन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अनित्य है शब्द उत्पत्ति धर्मकत्वात् घटवत्। तो उत्पत्ति धर्मकत्वात् ये जो धर्म है ये एक तो प्रज्ञात है, घट में प्रज्ञात है, और वो शब्द में भी प्रज्ञात है कि वो उत्पन्न होता है। इस धर्म प्रज्ञात धर्म है ये साध्य का साधक बनता है, अर्थात अनित्यत्व का साधक बनता है। तो फिर से देखिए दृष्टांत कि दृष्टांत में साध्य साधन भाव है ना, साध्य के साधन के रूप में प्रज्ञात जो जाना गया है उस धर्म का हेतुत्व होता है कि ये धर्म साध्य का साधक है, साध्य का साधन है, इसको हेतु कहेंगे। हेतु हम तभी तो लाएंगे जब पहले दृष्टांत भी हमारे सामने होगा, दृष्टांत मिल गया हाँ ये हेतु बनेगा। तो दृष्टांत चाहे साध्य साधन भावे न प्रज्ञात धर्म से हेतुत्वात्, चूंकि वही हेतु बनता है, और तस्य च उभयता भावात्, और वो जो हेतु है वो दोनों तरह में मिल सकता है, उस हेतु के दोनों पक्षों में मिलने के कारण से न अविशेष है इसमें, न ये आपका जो हेतु है वो विशेष नहीं बन पाता है, विशेष नहीं बन पाएगा। तस्य च उभयता भावात, उसके दोनों में देखे जाने से, दोनों में मतलब साधर्म से भी और वैधर्म से भी, दोनों में देखा जाने से न अविशेष, उसमें कोई विशेष हेतु नहीं प्रतीत होगा। सत्ता की दृष्टि से देखिए कि प्रतिवादी जातिवादी का हेतु क्या बन रहा है, सत्ता। घट की चूंकि सत्ता है इसलिए सब वस्तुओं की सत्ता नहीं, सब वस्तुओं का अनित्यत्व देखा जाता है। तो सत्ता को कहा ना उसने, जो सत्ता है ये हेतु साधन के रूप में घटित होने लगेगा, तो ये कह रहे हैं ये इस रूप में प्रस्तुत ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है वो नित्य भी देखा जाता है, अनित्य भी देखा जाता है। बस देखिए दृष्टांत यह खलु धर्म साध्य साधन भावेन प्रज्ञायते स हेतुत्व न विधीयते। और इस सूत्र की ही बात को इन्होंने खोला है, आगे देखिए सच उभयता भवति, ये दोनों प्रकार का होता है। अब इसको खोल रहे हैं, के नचित समान है, किसी के साथ समान धर्म वाला, कुतश्चित विशिष्ट, किसी से विशिष्ट होता है। हेतु तो ऐसा ही होगा ना, जो कहीं से समानता रखता होगा और कहीं से भेद भी रखता होगा। आगे सामान्यत साधर्म्यम विशेषाच्च वैधर्म्यम, समानता होने से साधर्म कहते हैं, विशेष होने से वैधर्म कहते हैं। एवं साधर्म विशेषो हेतु, तो इसलिए हेतु कौन सा होता है, वो साधर्म विशेष होता है, सामान्य साधर्म वाला नहीं होता है। हेतु जब भी दिया जाएगा वो सामान्य धर्म वाला नहीं होगा, क्यों सभी जगह वो विशिष्ट सामान्य, समानता होते हुए भी वो विशेष होता है। तो एवं साधर्म विशेषो हेतु, अल्प विराम, हेतु जो होता है वो साधर्म विशेष होता है, ऐसी समान धर्मता बताई जाती है जो विशिष्ट होती है, ऐसी समान धर्मता नहीं जो अविशेष हो, यानी सब जगह मिलने वाली हो सत्ता की तरह से, ऐसी कभी भी हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। आगे न अविशेष न साधर्म मात्रम वैधर्म मात्रम वा, तो न अविशेष न, अविशेष का मतलब है किंचित साधर्म से या व्याप्ति रहित। हेतु कैसा होता है तो पहले कह दिया साधर्म विशेष होता है, तो न अविशेष है ना, अविशेष रूप में, यानी केवल साधर्म मात्र हो या सब कुछ वैधर्म मात्र हो, इतने मात्र से न वा हेतु, वो हेतु नहीं कहलाता। साधर्म मात्रम वैधर्म मात्रम च आश्रित्य भवान आह, आप तो मात्र साधर्म को लेते हुए या तो वैधर्म से भी कह सकता था वो जातिवादी, कहा नहीं है पर कह सकता है, तो वैधर्म मात्रम च आश्रित्य भवान आह, ऐसा मान करके आपने कहा साधर्म आप तुल्य धर्मों को पत्ते, सर्व अनित्यत्व प्रसंगात अनित्य समह इति एतत्, ये जो आपने कहा ये अयुक्त है। साधर्म्य से, वादी ने साधर्म्य से कोई बात सिद्ध की, अब इस साधर्म्य को पकड़ के जातिवादी ने क्या ले लिया, कुछ भी साधर्म्य, बस सामान्य साधर्म्य, इससे सबको अनित्य सिद्ध करने लगा सत्ता से, तो ये गलत है। तो अविशेष सम प्रतिषेधे से यदि उत्तम तदपि वेदितव्यम, पीछे 24वें सूत्र में अविशेष सम प्रतिषेध भी आया था, वहां जो कहा गया था वो बात यहां भी कहनी चाहिए, उसी जैसा है, केवल यहां पर नाम का या प्रस्तुति का भेद है। यहां पर अनित्यत्व को सिद्ध करने के लिए जो भी प्रस्तुत किया गया है इसलिए इसको अनित्य सम कहा गया है, बाकी वो चीज लगभग वैसी की वैसी, वहां जो खंडन किया था वो यहां भी समझ लेना चाहिए। चौबीसवें सूत्र के अंदर पीछे जो कहा गया था, अगर देखिए 35वां सूत्र बोलेंगे, नित्यम अनित्य भावात अनित्य नित्योपपत्ते है नित्य समाह, नित्य सम नाम का प्रतिषेध किया जा रहा है, पीछे अनित्य को आधार बनाया था, यहां नित्य को आधार बनाया जा रहा है, नित्य सम प्रतिषेध या नित्य समाज जाति। तो ये कह रहे हैं कि नित्यम अनित्य भावात, अनित्य जो होता है उसका भाव वो कैसा होता है, नित्य होता है, नित्यम अनित्य भावात, नित्य रूप में अनित्य का भाव होने से, अनित्य को नित्य कर रहा है, भाई शब्द में अनित्यत्व का भाव है, शब्द अनित्य है, तो शब्द में ये जो अनित्यता है वो नित्य है या नहीं, तो ये कहेंगे नित्य है, उसको कह रहा है। तो नित्यम अनित्य भावात, एक यहां अल्प विराम ले लीजिए, अनित्य नित्यत्वोपपत्ति है, तो इससे क्या हुआ, अनित्य में नित्यता का अनित्यता आ गई, उपपत्ति हो गई, ऐसा कहकर के जो खंडन किया जाता है वो नित्य सम प्रतिषेध कहलाता है। भाष्य देखिए, अनित्य है शब्द हेतु प्रतिज्ञाते, ये वादी की प्रतिज्ञा है, शब्द अनित्य है, तो उसके उसको उस पर प्रश्न कर रहा है प्रतिवादी, तद अनित्यत्वम किं शब्दे नित्यम अथा अनित्यम, शब्द में जो अनित्यत्व है वो नित्य है या अनित्य है। तो अब वादी ही प्रतिवादी ही दो ढंग से करके, यदि आप नित्य मानते हो तो ये दोष, अनित्य मानते हो तो ये दोष, ऐसे बोल रहा है। यदि तावत सर्वदा भवति, यदि ये अनित्यता शब्द की जो अनित्यता है वो सर्वदा भवति हर समय होती है, तो धर्मस्य सदा भावत, धर्म के सदा होने से, धर्म के सदा होने से धर्मिणोपि सदा भाव, जिसका धर्म सदा रहता है वो धर्म भी सदा रहता है, इसलिए शब्द भी सदा रहेगा, इति नित्य शब्द होती है, तो शब्द नित्य हो जाएगा। और अथा न सर्वदा भावती, और यदि शब्द का अनित्यत्व सदा नहीं रहता है, यानी कभी तो अनित्यत्व रहता है और कभी अनित्यत्व कभी रहता है और कभी नहीं रहता है, यदि ऐसा है तो अथा न सर्वदा भावती, तो अनित्यत्व से अभावात नित्य है शब्द, तो अनित्यता का जब अभाव होगा तो नित्य हो जाएगा। एवं नित्यत्व न प्रत्यवस्थानात, नित्यत्व से खंडन करते हुए जो प्रतिषेध होता है वो नित्य सम प्रतिषेध कहलाता है। भाई जब नहीं, जातिवादी तो बोल रहा है लेकिन बात तो बोल रहा है ना, आप क्या ऐसा कोई उदाहरण बता सकते हैं कि जिसमें धर्म तो हो लेकिन धर्मी ना हो? यदि धर्म नित्य है तो धर्मी भी नित्य ही रहेगा, ठीक है? आप उदाहरण देंगे उन धर्मों का जो कि नष्ट होते हुए होंगे, तो वो तो बात ही नहीं कह रहे। यदि धर्म नित्य है ऐसा कह रहे हैं, यदि धर्म अनित्य है तब तो ठीक है, तब तो धर्मी भी अनित्य हो जाएगा, लेकिन यदि धर्म नित्य है तो ये अनित्यत्व नित्य है ना, उसमें शब्द में सदा रहने वाला है तो ये एक धर्म है, अनित्यत्व ये जो धर्म है वो शब्द में सदा रहता है, तो जो धर्म सदा रहता है उसका धर्मी भी सदा रहने वाला होना चाहिए, तो धर्मी यानी शब्द वो भी सदा रहने वाला है, नित्य होना चाहिए, ऐसा प्रस्तुति है इसमें। आगे देखिए, अस्य उत्तरम, इसका उत्तर दिया जा रहा है। सूत्र बोलेंगे प्रतिषेध्य नित्यम अनित्य भावात अनित्य अनित्योपत्ते प्रतिषेधा भाव उसको उसी के जैसा उत्तर दिया जा रहा है जिस ढंग से उसने खंडन किया उसको ऐसे ऐसी जगहों पर तो यही चलता है। तो बोले प्रतिषेध्य प्रतिषेध्य में प्रतिषेध्य कौन है शब्द उसमें नित्यम अनित्य भावात सदा ही अनित्य के रहने से शब्द में जो अनित्यत्व है वो कैसा है सदा रहता है। देखिए शब्द प्रतिषेध्य प्रतिषेध्य में शब्द में नित्यम अनित्य भावात अनित्य का भाव है वो नित्य है सदा रहने से अनित्य अनित्य का मतलब है अनित्य में अनित्यत्व को पत्ते इसी से अनित्य में अनित्यता की सिद्धि हो रही है। जब हम कह रहे हैं शब्द में अनित्यत्व सदा रहता है इसका मतलब है उसमें अनित्यता की सिद्धि हो रही है। नहीं गलत थोड़ा कह रहे हैं अनित्य में शब्द में अनित्यत्व सदा रहता है तो कौन सदा रहता है अनित्यत्व रहता है तो इससे अनित्यत्व की तो सिद्धि हो रही है ना। तो देखिए प्रतिषेध्य नित्यम अनित्यत्व भावात प्रतिषेध्य शब्द में सदा ही अनित्य के रहने से अनित्य नित्यत्व उपपत्ते अनित्य में अनित्य अनित्य में अनित्य शब्द में अनित्य अनित्यत्व उपपत्ते अनित्य में अनित्य की सिद्धि होने से प्रतिषेधाभाव आपके प्रतिषेध का अभाव आपका प्रतिषेध ठीक नहीं है। भाष्य देखिए स्वयं भाष्यकार कह रहे हैं प्रतिषेध्य अर्थात शब्द नित्यम अनित्यत्वस्य भावात नित्यम का मतलब है सदा अनित्यत्व का भाव होने से इति उच्यमाने ऐसा कहे जाते हुए आपके द्वारा या मैं भी कह रहा हूं तो भी जब भी कोई ऐसा कहेगा तो अनुज्ञातम इससे यह जाना जाता है शब्द से अनित्यत्व इससे तो शब्द का अनित्यत्व जाना जाता है। अनित्य अनित्यत्व उपपत्तेश्च अनित्य में अनित्यत्व के सिद्ध होने से न अनित्य है शब्द न अनित्य शब्द को विपरीत रूप अल्पविराम में ले लीजिए कि आपने जो कहा था न अनित्य है शब्द उसका निष्कर्ष तो यही था ना जातिवादी का न अनित्य शब्द ये इति प्रतिषेध है नोपपद्य थे आपने जो ये प्रतिषेध किया ये सिद्ध नहीं होता है। आगे अथा न अभ्युपगम्य थे और यदि आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं ठीक है यदि आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो नित्यम अनित्यत्वस्य भावात किसको स्वीकार नहीं करते अनित्य में अनित्यत्व की सिद्धि को यदि आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं वादी ने क्या कहा था अनित्य में अनित्यत्व की सिद्धि होने से न अनित्य शब्द है ये बात आपका प्रतिषेध नहीं होता है। तो बात क्या माननी है अनित्य नित्यत्व की उपपत्ति अनित्य अनित्यत्वोपपत्ति तो अथा न अभ्युपगम्यते वादी प्रतिवादी को कह रहा है कि यदि अनित्य में अनित्यत्व को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो तो उसने कहा था कि शब्द में अनित्यत्व सदा रहता है या नहीं तो बोले यदि सदा रहता है तो खंडन कर दिया था ना कि यदि अनित्यत्व सदा रहता है तो फिर तो अनित्यत्व कहां रहा अनित्यत्व का जो आप खंडन कर रहे हो कि अनित्यत्व नहीं है ये खंडित हो गया अपनी बात को खंडित होते देख के यदि वो कहने लगे कि अनित्य में अनित्यत्व नहीं रहता है ऐसा यदि वो कहे अनित्य अनित्य अनित्य में अनित्य की उपपत्ति होती है अथा न अभ्युपगम्यते यदि ये नहीं जाना जाता है तो फिर क्या होगा अभ्युपगम्यते के बाद में जो शब्द है उसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए नित्यत्वम अनित्यत्वस्य भावात नित्यम अनित्यत्वस्य भावात इसको विपरीत अल्प विराम बंद कर लीजिए ये सूत्र का अंश है 35वें का नित्यम अनित्य भावात उसी को कह रहे हैं तो नित्यम अनित्यत्वस्य भावात इति हेतु ये जो आपने हेतु दिया था 35वें सूत्र में इति हेतु न भवति वो रहता ही नहीं है। अगर अनित्य में अनित्य नहीं रह रहा है अनित्य में अनित्य नहीं रह रहा है, तो जो आपने वो हेतु दिया था कि नित्यम अनित्य भावात, सदा ही अनित्य के रहने से, वो आपका हेतु नहीं बन सकता। तो नित्यम अनित्यत्व से भावत इति हेतु न भवती इति अल्प विराम, और हेतु अभावत प्रतिषेध अनुपत्ति। और उस दृष्टि से देखेंगे तो आप चूंकि आपका हेतु ही नहीं बन रहा है, इसलिए आपका पक्ष भी सिद्ध नहीं होगा, आपका पक्ष नहीं प्रतिषेध की अनुपत्ति हो जाएगी। जो आप मेरा खंडन कर रहे हैं, हेतु चूंकि आपका खंडित हो गया, इसलिए जो आप प्रतिषेध कर रहे हैं मेरा, वो प्रतिषेध असिद्ध हो जाएगा। आगे देखें, उत्पन्नस्य निरोधात् अभावः शब्दस्य अनित्यत्वम्। अल्प विराम, उत्पन्नस्य जो उत्पन्न हो गया है उसके, किसके, शब्द के, उत्पन्नस्य शब्दस्य निरोधात्, निरोध यानी नाश होने पर, अभावः उसका अभाव हो जाता है, ये ही शब्दस्य अनित्यत्वम्, यही शब्द का अनित्यत्व है। उत्पन्न हुए शब्द का जो नाश होता है, उस विरोध से जो उसका अभाव होता है, यही शब्द का अनित्यत्व है। तो तत्र परिप्रश्न अनुपत्ति, इसमें जो आप जो पूछ रहे थे मेरे को कि दोनों तरफ से, कि ये पूछा था ना कि तद अनित्यत्वम किम शब्द नित्यम अथा अनित्यम, ये जो परिप्रश्न आपने किया था वो परिप्रश्न ही नहीं बनता है। आगे देखिए, सो अयम प्रश्न, ये जो आपका प्रश्न था कि तद अनित्यत्वम किम शब्द सर्वदा भवति अथा न इति अनुपन्न, ये जो अनित्यत्व है ये शब्द में सदा रहता है अथवा नहीं रहता, ये आपका प्रश्न ही नहीं बनता है अपन, क्योंकि मैं जो अभाव बोल रहा हूं शब्द का, अनित्यत्व बता रहा हूं, वो क्या बोल रहा हूं, उत्पन्न जो शब्द उत्पन्न हो गया है, जो शब्द उत्पन्न हो गया है जब उसका अभाव हो जाता है, अभाव होता है, ये उसका अनित्यत्व है। तो ये उस शब्द में सदा कहां से रहेगा, उस तरह से तो आपका प्रश्न ही नहीं उठता है। ये तो स्वयं प्रश्न है, तद अनित्यत्वम किम शब्दे सर्वदा भवति यथा न इति अनुपन्न, तस्मात, क्यों ऐसा नहीं होता, तो उसको खोल रहे हैं, उत्पन्नस्य यो निरोधात् अभावः शब्दस्य तद अनित्यत्वम्, उत्पन्न हुए का शब्द का निरोधात्, निरोध होने से यो अभाव, जो अभाव है वो अभाव ही तो शब्दस्य, शब्दस्य तद अनित्यत्वम्, वो ही शब्द का अनित्यत्व है। और एवं च सति, ऐसा होने पर अधिकरण आधे विभागो व्याघातात् नास्ति इति, अधिकरण और आधे का विभाग यानी भाग होने से, अलग अलग होने से, अधिकरण कौन है, शब्द, और धर्म क्या है, आधे कौन है, वो धर्म यानी अनित्यत्व, इनका विभाग होने से, भाग होने से व्याघातात् नास्ति, व्याघात होने से ये दोनों नहीं रह सकते। जैसे कि एवं च सति अधिकरण आधे विभाग, अधिकरण और आधे, यदि आप कहो कि शब्द है, शब्द है और उसमें और शब्द नहीं है, इसको ऐसे देखिए, उत्पन्न से ये निरोधाभाव, निरोधात् अभावः शब्दस्य, शब्द का जो अभाव है यही अनित्यत्व है, अभाव को ही अनित्यत्व कह रहे हैं यहां पर। जो शब्द उत्पन्न हुआ, अब उसका नाश हो गया, और ये जो नाश हुआ यही अनित्यत्व है उसका, ठीक है, तो अनित्यत्व एक धर्म हो गया, और इसका अधिकरण क्या होना चाहिए, शब्द होना चाहिए, शब्द तो है ही नहीं, शब्द का नाश हुआ था तभी तो उसका अभाव होने पर अनित्यत्व आया था, तो ये अनित्यत्व धर्म अभी शब्द तो है ही नहीं यहां पर। तो एवं च सति अधिकरण आधे विभागो, अधिकरण और आधे का जो विभाग है, भाव है, वो व्याघात होने से नहीं है। पूर्व पक्षी इस अनित्यत्व को शब्द के अंदर मान रहा था उस दृष्टि से। आगे, नित्य अनित्यत्व विरोधाच्य, और नित्य और अनित्य में परस्पर विरोध होने से भी, जो आपने उसने जो अनित्यम, नित्यम अनित्य, अनित्य को नित्य के रूप में कह रहे थे, उसका भी निषेध कर रहे हैं कि नित्य और अनित्य में विरोध होने से भी, नित्यत्वम अनित्यत्वम च एकस्य धर्मिनो धर्मौ इति विरुध्येते न संभवतः, नित्यत्व और अनित्यत्व ये दोनों एक ही धर्मी के धर्म हो, ये परस्पर विरुद्ध होता है, न संभवतः, ये संभव नहीं है। ये जो अनित्यत्व है ये नित्य है, ये जब कथन किया जा रहा है तो ये नित्य धर्म किसमें देख रहा है, वो वैसे तो अनित्य को कह रहा है, लेकिन ये नित्यता अनित्यता दोनों उसमें कैसे रहेंगी शब्द में। तो तत्र यद उत्तम नित्यानित्यत्वस्य भावात्, नित्य और नित्य अनित्य के भाव होने से ये नित्य हुए है, तो तद अवर्तमानार्थम उक्तम इति। अवर्तमान अवर्तमान अर्थ को आपने कहा है, अवर्तमान यानी अविद्यमान, जो वर्तमान में नहीं है, जो अविद्यमान में है उसके लिए आप कह रहे हैं, तो ये आपका कथन ठीक है। अविद्यमान अर्थ को, निरर्थक अर्थ को, निरर्थक बात को आप ये कह रहे हैं इस तरह से खंडन करते हुए। आगे देखिए 37वां सूत्र, बोलेंगे प्रयत्न कार्य अनेकत्वात् कार्यसमः। कार्यसमः ये एक और अंतिम जाति है, कार्यसमः प्रतिषेध है। इसका हेतु दिया इसने प्रतिवादी ने, प्रयत्न कार्य अनेकत्वात्। प्रयत्न तो जो भी हम यत्न करते हैं, और उस यत्न से जो उत्पन्न होता है कार्य, प्रयत्न से जो उत्पन्न होता है वो कार्य, वो कार्य अनेक प्रकार का होता है, दो प्रकार का कम से कम, एक प्रकार का नहीं दो प्रकार का होता है। तो प्रयत्न से जो उत्पन्न होता है वो अनेक होता है, दो प्रकार का होता है। इस आधार को लेकर के जो खंडन किया जाता है कार्य के आधार पर, उसको कार्य सम प्रतिषेध कहते हैं। भाष्य से स्पष्ट होगा, प्रयत्नानंतर ये कत्वात अनित्य है शब्द है। शब्द अनित्य क्यों है? प्रयत्न के बाद में उत्पन्न होने से, ये प्रयत्न शब्द पर केंद्रित है। यस्य प्रयत्नानंतरम आत्मलाभ, प्रयत्न के बाद में जिसकी विद्यमानता होती है, आत्मलाभ होता है, तत्खलु अभूत्वा भवति, वो पहले नहीं था और अब हो गया है। उत्पत्ति के पहले नहीं था, वो प्रयत्न के बाद में हुआ है। कैसे? यथा घटादि कार्यम, जैसे घटादि का कार्य है, प्रयत्न से घट उत्पन्न हुआ है, तो प्रयत्न से जब घट उत्पन्न हुआ वो पहले नहीं था, न होने पर फिर वो हुआ है। ये एक प्रकार का कार्य बताया इन्होंने, प्रयत्न से उत्पन्न हुआ एक तरह से कहा, ये तो उत्पत्ति की दृष्टि से कहा। अब दूसरी दृष्टि से कह रहे हैं, अनित्यम इति च भूत्वा न भवति एतत् विज्ञायते। तो अनित्य किसे कहते हैं? जो हो करके फिर ना रहे, यानी नष्ट हो जाए, उसको अनित्य कहते हैं। इतने तक ठीक है, कोई बात नहीं है। एवं अवस्थिते, ऐसा स्थित होने पर, ऐसा निश्चय होने पर, प्रयत्न कार्यात्, प्रयत्न कार्य अनेकत्वात् इति प्रतिषेध उच्यते। आपके द्वारा क्या प्रतिषेध कहा गया? प्रयत्न कार्य अनेकत्वात्, सूत्र का अंश है। प्रयत्न कार्य अनेकत्वात् जो हेतु था उसको जू का तो उद्धृत किया है, खोलेंगे आगे। तो ऐसा स्थित होने पर, ऐसी बात होने पर आप भी इस बात को मानते हैं, फिर आपके द्वारा प्रयत्न कार्य अनेकत्वात् ये प्रतिषेध कहा गया है, हेतु कहा गया है। आगे देखिए, प्रयत्नानंतरम आत्मलाभश्च दृष्टो घटादीनाम। ये जातिवादी ही बोल रहा है वैसे, कि ये जो पीछे की जो स्थिति थी भूमि एवं अवस्थित, ये मानने पर अब प्रतिवादी के द्वारा प्रयत्न कार्य अनेकत्व ये प्रतिषेध कहा गया है। अब इसमें जाति कैसे बना रहा है उसको आगे देखिए। प्रयत्नानंतरम आत्मलाभश्च दृष्टो घटादीनाम, प्रयत्न के बाद में आत्मलाभ, आत्मलाभ का मतलब है यहां पर उत्पत्ति, नई उत्पत्ति घटादि की देखी जाती है। एक अब दूसरा पक्ष क्या ले रहा है? व्यवधान अपोहाच्य अभिव्यक्तिर विवहिता नाम, व्यवधान के हटा देने से। इसमें भी प्रयत्न किया जाएगा ना, व्यवधान आवरण आदि पर्दे आदि के हटा देने से वहां भी प्रयत्न होगा। तो व्यवधान अपोहाच्य, व्यवधान के हटा देने से अभिव्यक्ति होती है किसकी? व्यवहिता नाम, जो उसके पीछे छुपा हुआ है उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। दोनों में प्रयत्न के बाद में उपलब्धि हो रही है। तो तत्किल प्रयत्नानंतरम आत्मलाभः शब्दस्य आहुस्वित अभिव्यक्ति रीति, ये जो शब्द प्रयत्न के बाद में आ रहा है, ये प्रयत्न के बाद में आत्मलाभ यानी उत्पत्ति हो रही है अथवा अभिव्यक्ति हो रही है। इति विशेषो नास्ति, इसमें कोई विशेष तो है नहीं। आपने हेतु दे दिया था कि प्रयत्नानंतर ये तत्वात, तो प्रयत्न के बाद में तो उत्पत्ति भी देखी जाती है और अभिव्यक्ति भी देखी जाती है। तो यदि शब्द की उत्पत्ति हो रही हो तब तो अनित्य कह सकते हैं, लेकिन यदि प्रयत्न के बाद में शब्द की अभिव्यक्ति हो रही हो तब तो नित्य नहीं कहा जा सकता, अनित्य नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए प्रयत्नानंतरी तत्व, ये जो आपने कहा कार्य दो प्रकार का देखा जाता है, तो इसलिए कार्य अविशेषण प्रत्यवस्थानम कार्य समान, प्रयत्न के बाद में जो कार्य देखा जाता है उसका अविशेष होने से, उसका आक्षेप लगाने से, कार्य के अविशेष कथन करने से जो प्रत्यवस्थान किया गया उसको कार्यसम प्रतिषेध कहा गया। प्रयत्न के बाद में जो कार्य होता है वो उत्पन्न ही हो ऐसा यदि माना जाए तब तो विशेष कथन होगा कार्य का, लेकिन प्रयत्न के बाद में कार्य उत्पन्न भी देखा जाता है और अभिव्यक्ति भी देखा जाता है, तो कार्य में अविशेष हो गया ना, दोनों तरफ जा सकता है वो, तो इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है, वादी का कथन ठीक नहीं है, ऐसा जब खंडन करते हैं तो इसको कार्य सम प्रतिषेध कहते हैं। कार्य की के साधर्म को देख करके कार्य के अविशेष के द्वारा कथन किया जाता है, और कार्य तो दोनों तरह के होते हैं। हाँ, ये वादी तो शब्द को अभिव्यक्त मानता ही नहीं था, तो खंडन कैसे करेंगे? वो भले ही न मानता हूं, वो क्या मानता है अभी प्रतिवादी उसको दृष्टि में नहीं रख रहा है, केवल वादी का ये पंचावय देखो, प्रयत्नानंतरीय तत्वात अनित्य शब्द, बस इतना कहा, अब इसको लेकर के इसने खंडन कर दिया। प्रयत्नानंतरीय तत्व तो उत्पन्न होने वालों में भी देखा जाता है और अभिव्यक्त होने वालों में भी देखा जाता है, एक तरह से ये अनेकांतिक बना रहा है इसको, ठीक है। और यदि ये पता भी हो कि वादी उत्पत्ति मानता है तो प्रयत्नानंतरीय तत्व इतने मात्र से तो उसकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती, अभिव्यक्ति भी तो हो सकती है, ठीक है। प्रयत्नानंतरीय तत्व अपने आप में शब्द के या किसी भी वस्तु के अनित्यत्व को सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि प्रयत्न के बाद में तो अभिव्यक्ति भी देखी जाती है, एक तरह से यह अनेकांतिक बना रहा है प्रतिवादी। जाति कैसे बनाती? हाँ, जाति इस तरह से बनी कि इसने कार्य बोले दोनों तरह के देखे जाते हैं और ऐसा मानते हुए और उसका पूरी तरह से खंडन कर रहा है, बस इससे आपका पक्ष खंडित हो गया, मेरा सिद्ध हो गया। तो ठीक ही कह रहे हैं, दोनों पक्ष हो सकता है। तभी उत्तर देखो, इसने तो कर दिया, इसमें क्या गलत है वो आगे बताएंगे। अस्य उत्तरम, तो 38वां सूत्र बोलिए, कार्यान्यत्व प्रयत्न हेतुत्व, प्रयत्न अहेतुत्व अनुपलब्धि कारणों को पत्ते है। इसमें अनुपलब्धि कारणों को पत्ते जो लिखा है, यहां संशोधन पाठभेद मिलता है वो संगत अधिक है, उसके आधार पर करेंगे। अनुपलब्धि कारणानुपत्ति है, णो की जगह पे अणानु, अनुपपत्ति अनुपलब्धि कारण अनुपपत्ति है, यहां उपपत्ति लिखा है इसकी जगह अनुपपत्ति करना है, कारणानुपत्ति है। कार्यान्यत्व भाष्य देखिए, पहले सती कार्यान्यत्व कार्य के भिन्न मानने पर, यानी अभिव्यक्ति मानने पर, वादी तो उत्पत्ति पक्ष मान रहा है इसीलिए अनित्यत्व सिद्ध कर रहा है, यहां कार्य का अन्यत्व क्या माना जाएगा, अभिव्यक्ति पक्ष वाला, यदि अभिव्यक्ति मानी जाए तो सती कार्यान्यत्व, तो सूत्र में भी जो लिखा ना कार्यान्यत्व, तो सती कार्यान्यत्व अनुपलब्धि कारण अनुपत्ति है, उसकी अनुपलब्धि के कारण की अनुपलब्धि होने से जब प्रतिवादी उपलब्धि अभिव्यक्ति पक्ष को मानेगा, तो अभिव्यक्ति पक्ष में क्या होगा कि जब शब्द की अभिव्यक्ति हुई उससे पहले भी वो था तो क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है, आवरण के कारण से, तो उसके लिए यह बोल रहा है कि सती कार्यान्वित, यदि आप ये मानते हैं कि अभिव्यक्ति हुई है यानी नित्य पक्ष के अंदर अनुपलब्धि कारण अनुपत्ति, अनुपलब्धि के कारण के न मिलने से यदि शब्द विद्यमान था तो उसकी अनुपलब्धि का कोई कारण आवरण आदि होना चाहिए था। ये सूत्र का अंश है ऊपर वाला, कार्यान्वित पर सबसे पहले लेंगे, फिर अनुपलब्धि कारणानुपपत्ति है, उस शब्द की अनुपलब्धि के कारण के न मिलने से। कारणानुपपत्ति नीचे ना, हाँ वही ऐसे ही बोला था मैंने, अनुपलब्धि कारणों को पत्ते की जगह अनुपलब्धि कारणानों को पत्ते है। प्रयत्न से अहेतुत्व, जो प्रयत्न है इसका अहेतुत्व सिद्ध होता है। प्रयत्न से अहेतुत्व शब्द से अभिव्यक्ति, शब्द की अभिव्यक्ति में प्रयत्न का अहेतुत्व सिद्ध हो जाएगा, वो वहां पर भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। जिसको सूत्र में इन्होंने कहा था प्रयत्न अहेतुत्व, प्रयत्न का अहेतुत्व सिद्ध होगा, प्रयत्न को शब्द की सिद्धि में हेतु नहीं मना सकते। आगे यत्र प्रयत्नानंतरम अभिव्यक्ति, जहां पर प्रयत्न के बाद में अभिव्यक्ति होती है तत्र अनुपलब्धि कारणम व्यवधानम उपपद्यते, वहां पर उस वस्तु की अनुपलब्धि का कारण यानी अभिव्यक्ति से पहले अनुपलब्धि का कारण व्यवधान भी उपपद्यते सिद्ध होता है, दिखाई देता है। व्यवधान अपोहाच प्रयत्नानंतर भाविनो अर्थस्य उपलब्धि लक्षण अभिव्यक्तिर भवति, और उस व्यवधान का अपोह होने से हट जाने से, और वो कब होता है ये प्रयत्नानंतर भाविनो अर्थस्य, प्रयत्न के बाद में होने वाले अर्थ का यानी शब्द का, प्रयत्न के बाद में शब्द जो अभिव्यक्त हुआ है वो कैसे होता है, क्योंकि व्यवधान हट जाता है, वहां प्रयत्न के द्वारा व्यवधान को हटाया जाता है। तो व्यवधान अपोहाच प्रयत्नानंतर भाविनो अर्थस्य उपलब्धि लक्षण अभिव्यक्तिर्भवति, उपलब्धि स्वरूप वाली, उपलब्धि ही जिसका लक्षण है ऐसी अभिव्यक्ति हो जाती है। जहां पर कार्य अभिव्यक्त होता है वहां वहां प्रयत्न के द्वारा आवरण को हटाया जाता है, आवरण के हटा देने से उपलब्धि होती है, अभिव्यक्ति होती है। न तो शब्द से अनुपलब्धि लक्षणम किंचित उपपत्ति थे, लेकिन शब्द की अनुपलब्धि का कारण तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है आवरण आदि। यस्य प्रयत्नानंतरम अपोहात, जिसके की, जिसके मतलब जिस आवरण आदि के प्रयत्न के बाद में अपोहात हट जाने से शब्द से उपलब्धि लक्षण अभिव्यक्तिर भवति, शब्द की उपलब्धि स्वरूप वाली अभिव्यक्ति हो गए। तस्मात उपपत्ते शब्दो नाभिव्यज्यते इति, इसलिए शब्द तो उत्पन्न ही होता है, प्रकट नहीं होता है। यद्यपि प्रयत्न के बाद में कार्य दो प्रकार से देखा जाता है, उत्पन्न भी और अभिव्यक्त भी, इस दृष्टि से वैकल्पिक कह सकता है सामान्य रूप से, लेकिन सिद्धवादी ने यह कहा कि शब्द के संदर्भ में यह नहीं घटेगा, शब्द के संदर्भ में अभिव्यक्ति बात नहीं घटेगी, क्योंकि जहां प्रयत्न के बाद में अभिव्यक्ति होती है वहां प्रयत्न से आवरण आदि की का हटाया जाना देखा जाता है, वहां आवरण भी उपलब्ध होता है, ऐसा शब्द के संदर्भ में है नहीं। इसलिए शब्द के संदर्भ में तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रयत्नानंतरीय होने से शब्द अनित्य है, पर इसका आवरण यदि मिलता होता तब आप कह सकते थे कि भाई यहां पर उत्पत्ति नहीं है अभिव्यक्ति है, लेकिन चूंकि इसके आवरण आदि उपलब्ध नहीं होते इसलिए यहां अभिव्यक्ति पक्ष लगता ही नहीं है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं। तो ये आपके 24 प्रतिषेध हुए, 24 जातियां हो गई, जातियां तो पूरी हो गई, कुछ और चर्चा चलेगी। बोलिए जी, पूर्व पक्षी तो वो प्रतिवादी तो केवल इस पर ये दोष दिखाया था कि दोनों व्यभिचार प्राप्त हो सकते, वो तो मानता ही नहीं था अभिव्यक्त पक्ष, तो प्रतिवादी का क्या पक्ष है, वो खंडन कर रहा है ना इसे। देखो यहां जो भी लिखा हुआ है केवल उतने तक सीमित रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, जब जाति का एक सामान्य लक्षण दे दिया इन्होंने कुछ साधर्म या वैधर्म से प्रत्यवस्थान करना, और वो प्रत्यवस्थान भी कैसा कि बस ये पक्ष खंडित ही हो गया है। एक प्रत्यवस्थान होता है कि हमने केवल बताया, उसका खंडन का प्रयास किया, हम भी मानते हैं कि मैंने खंडन का प्रयास किया, जैसे अनेकांतिकत्व यदि दिखाया जाता है, प्रतिषेध तो वहां भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो प्रतिषेध अनुचित क्यों नहीं होता? क्योंकि हम प्रतिषेध का प्रयास कर रहे हैं, अभी ये नहीं मान रहे हैं कि प्रतिषेध हो गया है, सामने वाला पक्ष खंडित ही हो गया है, हमने रखा है केवल। ये इतना अंतर यहां पर माना जाएगा। ये तो केवल इतना कहा था कि ये उत्पन्न भी हो सकते हैं, अभिव्यक्त भी हो सकते हैं, अभिव्यक्त ही हो सकते हैं, ऐसे तो नहीं कहा इन्होंने। ऐसा नहीं कहा था, उत्पन्न भी हो सकता है और अभिव्यक्त भी हो सकता है। ये क्यों कहा था प्रतिवादी ने, ऐसा कह करके क्या कहना चाहता है वो? क्योंकि इनको ऐसे ऐसा कहकर क्या कहना चाहता है वो? प्राप्त है उस हेतु में। फिर से बोलिए। उस हेतु में व्यभिचार प्राप्त था, दोनों अर्थ निकल सकता था। व्यभिचार प्राप्त हो रहा है, तो व्यभिचार प्राप्त हो रहा है तो क्या होगा अब आगे, क्या बात होगी? खंडन। वादी को भी कहना चाहिए ना। तो वो जाते कैसे रहा, वो तो जैसे है वैसे ही बताया था बस। उस गलत उत्तर ये है, क्योंकि प्रयत्न के बाद में जो ये निर्णय कर रहे हैं कि कुछ कार्य उत्पन्न होते हैं, कुछ नष्ट होते हैं, कुछ अभिव्यक्त होते हैं, तो जहां अभिव्यक्त होते हैं वहां तो आवरण आदि देखा जाता है, वहां वो कथन होता है। ये जो आप अनेकांतिक तत्व दिखा रहे हो, शब्द में तो आवरण आदि मिलते ही नहीं है। आवरण आदि होते तो आप ये कह सकते थे, आवरण आदि उपलब्ध ही नहीं होते, और बिना उसके आप यहां पर कार्य को दो प्रकार का प्रस्तुत कर रहे हो जो कि यहां पर घटता ही नहीं है, तो गलत ढंग से खंडन किया जा रहा है। अगर उचित ढंग से अनेकांतिकता दिखाई जाती तब तो जाति का प्रयोग नहीं होता, एक गलत ढंग से अनेकांतिकता दिखाई जा रही है ये जाति का प्रयोग है। तो कहे हाँ व्यभिचार ना प्राप्त हुआ उन्होंने खंडन किया के। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, व्यभिचार नहीं हो रहा है, यही कहा है उन्होंने, व्यभिचार नहीं हो रहा। बाद में विशेष बताया था, पहले तो केवल सामान्यता बताया। ठीक है, पहले नहीं कहा था, उसने एक सामान्य रूप से कहा, वो कुछ बातें पीछे छुपी हुई है। प्रतिवादी ने खंडन किया तो वो भी व्यक्त हो गई, उसने बोल दिया। राजेश जी, सूत्र संख्या एक में जब उद्देश किया है वहां नित्य को पहले दिखाया, अनित्य को बाद में है। सूत्र संख्या पहला जो है इसी का 5.1.1 24 जो जातियां, क्या कोई बात नहीं, इसमें क्रम भेद है कुछ? कोई बात नहीं, चलो आगे पीछे हो गए। और ये जितनी भी जातियां गिनाई है इसमें हेतुआभास से कुछ विशेष तो प्रतीत नहीं हो रहा है, तो कैसे इसको समझे उससे भी? तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन असल उत्तर तो है, गलत ढंग से खंडन तो है, गलत ढंग से खंडन है, और कुछ न कुछ तो गड़बड़ होती है यहाँ पर। तो इनको हेतुआभास से भिन्न दिखाने का कोई विशेष प्रयोजन? साधर्म वैधर्म को लेते हुए यहाँ पर खंडन किया जाता है, और ये खंडन हेतुपूर्वक भी हो सकता है, अहेतुपूर्वक भी हो सकता है। हेतुआभास जहां होगा, जहां कोई ये बताएगा कि आपने हेतु अहेतु का प्रयोग किया है, वो केवल हेतु पर केंद्रित रहता है। यहां पर उदाहरण और इस सब में साधर्म वैधर्म देख करके अलग ढंग से खंडन किया गया, जिस तरह खंडन नहीं होना चाहिए उस तरह भी खंडन किया गया है। आचार्य जी, जो तर्क जो परीक्षाओं में होता है, गवर्नमेंट जो परीक्षा लेती है उसमें तर्क परीक्षा होती है, तो इसी से वो लिए हैं? यहाँ कई ऐसे वाक्य आए हैं जिसमें घुमाते हुए प्रश्न किए हैं। इनको दूसरा दे दो। यहां से भी तर्क लिया गया है, आप पूछना कि यहीं से तर्क लिया गया क्या? जी, यहां से भी कुछ निकलता ही है, तर्क की बात ही करते हैं। मतलब वैदिक ग्रंथ में और कोई तर्क शास्त्र की पुस्तक तो नहीं है? हाँ, शास्त्र के रूप में तो यही प्रचलित है इसमें इसका, बाकी तो आप दूसरे दर्शनों में भी देखेंगे तो जो हेतु प्रस्तुत करते हैं वह जगह पर, और वो तो एक तरह से तर्क ही होता है, युक्तियां ली जाती है ना, वो भी तो सिद्ध करते हैं इस बात को। जी, अभी वर्तमान में जो शासकीय जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो परीक्षा लेती है वो तो तर्क, फिर वो तर्क के बारे में तो बहुत सारी पुस्तकें भी हैं आधुनिक लेखकों की, और पाश्चात्य तर्क प्रणाली भी है उसको भी लिया जाता है, ये भारतीय प्रणाली है, इसको भी इसमें से भी लिया जाता है, दोनों जगह है। तर्क को लॉजिक को वो अलग से लेते हैं, अलग से पढ़ाते भी हैं तर्क को, तर्कशास्त्र के नाम से पुस्तकें भी बहुत मिलती हैं, लॉजिक पढ़ाते हैं। लेकिन सबसे प्राचीन तो यही है ना, यही शास्त्र है। मान लीजिए जो भी हो, कोई बात नहीं, ठीक है। और किसी को पीछे में से पूछना है? द्वितीय पता नहीं था, यत्र प्रयत्नानंतरम अभिव्यक्ति है तत्र अनुपलब्धि कारण व्यवधान उपपद्यते। इसी पृष्ठ संख्या ये 631 पर 38वें सूत्र की दूसरी पंक्ति, ठीक है, भाष्य की। हाँ तो देखिए, यत्र प्रयत्नानंतरम, जहां प्रयत्न के बाद में अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति होती है, प्रयत्न के बाद में जहां अभिव्यक्ति होती है, यानी उत्पत्ति नहीं, अभिव्यक्ति, वो वस्तु पहले से विद्यमान थी और प्रयत्न के बाद में उसकी उसका प्रकटीकरण हो गया है, अभिव्यक्ति हुई है। तो यत्र प्रयत्नानंतरम अभिव्यक्ति, जहां ऐसा होता है, जहां जहां भी वहां वहां तत्र, वहां पर क्या होता है, अनुपलब्धि कारणम, उस वस्तु की अनुपलब्धि का कारण। कब देखनी है ये अनुपलब्धि? अभिव्यक्ति के पहले, अभिव्यक्ति के बाद में तो उपलब्धि हो ही रही है, अभिव्यक्ति के पहले। तो तत्र अनुपलब्धि कारणम व्यवधानम, व्यवधान आवरण उपपद्यते, वो मिलता है या सिद्ध होता है, जहां प्रयत्न के बाद में कार्य की अभिव्यक्ति होती है, वहां पर उस वस्तु के अभिव्यक्ति के पहले जो अनभिव्यक्ति है उसका कारण कोई ना कोई मिलता है, आवरण आदि, आवरण आदि, वो कुछ ना कुछ मिलता है, यहां पर वो मिल नहीं रहा है। और जो प्रयत्न किया जाता है वो व्यवधान को हटा देता है, व्यवधान के हट जाने पर प्रयत्न के बाद में उससे अर्थ की उपलब्धि होती हो जाती है, ठीक। हाँ जी, अच्छा, ऋषि सूत्र नंबर जो 38 है, इसमें आपने जो पाठ फिर बताया था कारणानुपत्ति है जी, ये जो सूत्र में पढ़ा है कारणानुपत्ति, इससे भी कोई अर्थ निकलेगा या ये निकल सकता है? तो निकाला ही है, नीचे भाष्य में दे रखा है, जो डुंडीराज जी ने प्रयत्न प्रयत्न अहेतुत्वम अनुपलब्धि कारणों को पत्ते, अनुपलब्धि के कारण की उपपत्ति होने से। अब इस रूप में संगति कठिन है, मेरी दृष्टि से तो अनुपपत्ते है ये ले लेना ही ठीक है, इसको मुद्रण दोष मान करके चल सकते हैं। सुदर्शन जी ने अनुपपत्ते ही लिया है, दोनों जगह भाष्य में भी संशोधन करना होगा वहां पर भी, अब लोग करेंगे तो थोड़ा या इसको ऐसे ले सकते हैं कि अनुपलब्धि के कारणों के नहीं मिलने की सिद्धि होने से, अनुपलब्धि के कारणों की नहीं मिलने की सिद्धि होने से, नहीं मिलना कहां से लेके आए, अध्याय कर लेना चाहिए, ठीक है, ऐसा चाहे तो कर लीजिए, बाकी तो अनुपलब्धि के कारण की सिद्धि होने से, अनुपलब्धि रूप कारण की सिद्धि होने से, या तो यूं करेंगे, अप्राप्ति का कारण हो सकने से, इन्होंने तो ये लिखा है केवल, ठीक है, तो इसको इतना ही रखते हैं। ढूंढीराज ने लिखा है कि जो क्योंकि जहां आवरणादिक अप्राप्ति का कारण प्राप्त होता है, भावार्थ में सेकंड दूसरी पंक्ति जी, प्रयत्न के दो प्रकार के भेद होने पर भी शब्द की अभिव्यक्ति में प्रयत्न कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जहां आवरणादिक अप्राप्ति का कारण प्राप्त होता है, अनुपलब्धि का कारण हो गया आवरणादिक, ठीक है, उसकी अप्राप्ति का कारण प्राप्त होता है, तो अप्राप्ति का कारण ये अध्याय करना हुआ, और वो प्राप्त होता है ये तो लिखा हुआ ही है, अप्राप्ति का कारण प्राप्त होता है उसकी जगह बस अप्राप्त होने से, बस इतना ही प्राप्त होने से इतना, वो सरल तरीके से है, वो थोड़ा घुमा के उस तरह लेना चाहेंगे तो ठीक है। प्रणोदन सादर अभिवादन। ओम।